Kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 kwietnia, jest 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Chcemy jak najszybciej wprowadzić podwyżki dla nauczycieli, zapewnia premier Morawiecki. Tymczasem były szef rządu, Marek Belka, apeluje o dymisję Anny Zalewskiej. Obwodnica Suwałk została otwarta. Jest dobrze, nie hałasu będzie, ja się cieszę. Mieszkańcy Warszawy pomogli zebrać kilkadziesiąt tysięcy złotych dla niewidomych dzieci z ośrodka w Laskach. Warto pomagać, warto też uprawiać sport i propagować to. Chcemy, aby podwyżki dla nauczycieli nastąpiły jak najszybciej, powiedział podczas konwencji regionalnej PiS-u w Lublinie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ponowił apel o okrągły stół w sprawie sytuacji w oświacie. Proponujemy okrągły stół. Zapraszamy do tego okrągłego stołu. Wychowawców, pedagogów, nauczycieli, związkowców, ale oczywiście również rodziców. Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej szkoły, jakość polskiego kształcenia. Mateusz Morawiecki mówił też, że przez 4 ostatnie lata rządów PO-PSL, tu cytat, nauczyciele nie otrzymali ani grosza podwyżki, natomiast od roku 2017 nastąpiły pierwsze podwyżki, w 2018 roku kolejne i w 2019 jeszcze większe podwyżki. W sprawie trwającego strajku nauczycieli głos zabrał były premier Marek Belka, który jest liderem listy Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w regionie łódzkim. Zaapelował w Łodzi do Mateusza Morawieckiego, by zdymisjonował minister Annę Zalewską i usiadł do rozmów ze strajkującymi nauczycielami. Ta sprawa pokazuje, że rządzenie to podejmowanie trudnych decyzji. Miałem podczas swojego okresu urzędowania jako premier trudną sytuację w ochronie zdrowia. Był taki moment, kiedy przejąłem obowiązki ministra zdrowia. Podobnie było, na szczęście, na krótko, z Ministerstwem Sprawiedliwości. No są takie sytuacje. Pomimo trwającego strajku zakończone wczoraj 3-dniowe egzaminy gimnazjalne odbyły się poza 3 przypadkami bez zakłóceń. Od poniedziałku do środy egzaminy będą zdawać 8-klasiści. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że jest do nich gotowe. Zmieniamy temat. Obwodnica Suwałk otwarta. Do użytku oddano 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej. Jako pierwsze przejechały nią m.in. litewskie ciężarówki. Kierowcy trochę spokojniejsi, nie ma tych ciężarówek. Jest dobrze. Nie hałasu będzie. Ja się cieszę. No dużo cały czas jeżdżę, nie? Jest dobrze. Na Połoskiego nie było widać nigdzie ciężarówek żadnej. Dla miasta to trochę odciąży, no i to wszystko. Specjalnie się przyjadę, żeby zobaczyć. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał, że na inwestycji zyskały nie tylko Suwałki. Obwodnica jest bowiem elementem bardzo ważnego szlaku komunikacyjnego. Mieszkańcy kolejnego miasta odetchną z ulgą, aż oddajemy kolejną obwodnicę. Kolejną obwodnicę, która czyni polskie drogi bezpieczniejsze. Stoimy na fragmencie drogi zwanej Via Baltica. Na całym odcinku ta droga jest realizowana. Obwodnica Suwałk kosztowała niemal 300 milionów złotych. Jej budowa trwała 2 lata i 2 miesiące. Marcin Kapuściński, Polskie Radio Białystok. Kilkaset osób wzięło udział w charytatywnym marszobiegu wokół Stadionu Narodowego w Warszawie. W przeddzień wielkiej biegowej imprezy Orlen Warsaw Marathon każdy mógł wystartować w marszobiegu i tym samym wesprzeć niewidome dzieci z ośrodka w Laskach. Super! Wielkie brawa! Julka Krynicka, ambasador naszego marszobiegu, dała sygnał do startu! Biorę już kolejny raz udział w takiej inicjatywie z uwagi na to, że no, trzeba pomagać, po prostu trzeba pomagać. Dzisiaj jest światły cel, chcemy pomóc dzieciom, które no, niestety są pokrzywdzone przez los i dlatego jest tutaj nasza obecność. Wyciągnęliśmy tutaj najmłodszego naszego członka rodziny, ale również babcie, bo trzeba pomagać. Warto pomagać, warto też uprawiać sport i propagować to. Dzięki wsparciu zawodników udało się uzbierać około 22 tysięcy złotych. Fundacja Orlen Dar Serca, która organizuje marszobieg, poinformowała, że podwoi tę kwotę. Oznacza to, że ośrodek dla niewidomych dzieci w Laskach dostanie w tym roku ponad 44 tysiące złotych. Cała suma zostanie przeznaczona na zakup specjalnych, przeznaczonych dla osób niewidomych, nakładek na komputery. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 3 stopni na północnym wschodzie do plus 3 miejscami na południu i zachodzie, w zachodniej połowie Polski, z wyjątkiem wybrzeża oraz na Pogórzu Karpackim opady deszczu, na krańcach zachodnich także deszczu ze śniegiem. Jutro do 13 stopni na południowym zachodzie, tam też możliwe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hanna Raniszewska sercem jest w Bieszczadach, duszą w Islandii, jedną nogą w Warszawie, drugą w Berlinie.

nothing to hide, no one to be. You say what you do. Life's a joke. It's a game of luck. Dyskotekowi elektroniczni wywrotowcy zespół The Faints na swojej nowej płycie Ego Work. Tak jest zatytułowana. No to jeszcze raz. We'll be right back. No w ostatnich latach to raczej rzadko nas częstują muzyką. Na przykład w 2004 roku świetna płyta Wet from Birth. Później 2008 Fascination. Później 2014 Dom Abuse. I teraz po 5 latach przerwy Ego Work. Czyli The Faints, czyli Ellie and Angel. No a wcześniej jeszcze utwór, który całość rozpoczyna, czyli... A nie, to będzie kolejny utwór z tej płyty. To nie sam początek, przepraszam. Life's a Joke. Teraz już się wszystko zgadza. Tak czy inaczej, płytę Państwu bardzo gorąco polecam, zespół The Faints. 17 minut po godzinie 18. Dzisiaj, jak się domyślam, ważny dzień dla zespołu Zimowa i dla wszystkich, którzy zdążyli się w 2015 roku zakochać w ich muzyce i w debiutanckim albumie zatytułowanym Cover the Fall. To zanim nowy utwór, a jest czego posłuchać, będzie czego posłuchać, to Państwu obiecuję, to jeszcze fragmenty 2 tego debiutanckiego albumu. Zaczynamy od Sing the Breath. To jest piękny, piękny przykład na to, jak kumpelskie, przyjacielskie polecenie może zatrząść muzycznym światem. Tak było ze mną i z moim przyjacielem, który mi po prostu ten zespół polecił, mówiąc: sprawdź ich, posłuchaj. No i wpadłem jak śliwka w kompot bardzo pyszny. Przyznam, zimowa, Cover the Fall, 2015 rok, płyta, tak właśnie zatytułowana jest Sing the Breath, z niej utwór. I jeszcze taka, jak na nich, miniatura, bo niespełna 3 minuty muzyki, miniatura zatytułowana Moments. Było 4 lata temu, zimowa na swojej debiutanckiej płycie. Historia jest prosta. Ja dostałem kilka dobrych dni temu od nich taką przesyłkę mailową z nową piosenką. Z informacją: dzień dobry, to jest nasz nowy utwór. Dzisiaj o jakiejś tam porze dnia odpalamy go w sieci. No i postanowiłem dosyć bohatersko interweniować, dzwoniąc do muzyków i pytając, jak to w sieci, a dlaczego nie na antenie Trójki. Wykopytnęło się wszystko, przyznam szczerze, przeze mnie do góry nogami. Oni musieli trochę się potłumaczyć na Facebooku, ja zresztą też, ale historię opowiedzieliśmy szczerze, bez żadnej ściemy. No i okazuje się, że to wszystko było możliwe, utwór może się pojawić tak w całości, bo w sieci został zamieszczony tylko teaser w całości na naszej antenie właśnie teraz. No więc chcę Państwu powiedzieć, że tak, Aneta Maciaszczyk i Michał Mentel są moim zdaniem w świetnej formie. Szkoda tylko, że tak rzadko dają znać o sobie jako duet, jako zespół zimowa. Mam nadzieję, że to się odmieni. I po drugie, co jest ważne, Aneta zaczęła, co za chwilkę Państwo usłyszą, śpiewać po polsku i to po prostu świetnie brzmi. Utwór nie jest długości radiowej, na szczęście, ma ponad 6 minut, ale moim zdaniem jest śliczny. Zimowa, oto radiowa, światowa, jakakolwiek inna premiera tego nowego utworu, tej nowej pieśni. Mam nadzieję, że szybko za tym pójdzie i cała płyta. Utwór jest zatytułowany Ze snu. Mi się wydaje, że ten utwór jest jak fajny prezent i co więcej opakowany w bardzo ładny papier, który się z przyjemnością rozwija i się rozwija i się rozwija. Tam są kolejne nuty i kolejne jeszcze i jeszcze śpiew Anety i jeszcze kolejne słowa i tak dalej, ale całość robi fajne wrażenie. Później chce go się przygarnąć i chce się z nim obchodzić jak najczęściej i jak najdelikatniej ze snu. I oto za nami światowa premiera. A dlaczego tak nie mówić? Nowego utworu zespołu Zimowa, Neta Monciaszczyk, Michał Mentel. Bardzo was proszę, kochani, o płytę. Całą płytę, już żebyśmy nie czekali zbyt długo i żeby za tym utworem poszły kolejne. Macie niezłego kopa prosto z najlepszego radiowego adresu na świecie, z Myśliwieckiej 357. Pozytywny to kopniak. Oj, pozytywny. Zimowa. Za 25 minut jest godzina 19. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję państwu za wszystkie maile. Mimo tej niepogody, co państwo często zaznaczają w swoich treściach, no ale dzisiaj Record Store Day, czyli Dzień Sklepów Płytowych i też dużo maili na temat zakupów płytowych w małych sklepach, które dzisiaj funkcjonują i bardzo dobrze te sklepy trzeba wspierać. John Mitko podobnie. Ta postać zagrała, zaśpiewała przed godziną 18 i po godzinie 18 też John miał się odezwać. No ale tutaj jest taki specjalny gość w jego muzyce i na epce, która wkrótce się ukazuje. O tym gościu za 6 minut. Filtre d'amour, un veuvez vêtue en dix d'un email, un kiss criminel, une messe, toi qui nous tues, qui est-ce d'un coup de feu. Étincelle, un kiss éteint, celle-ci, please, miss, cadavre exquise, cadavre exquise. Wszystko może wydawać się trochę skomplikowane, ale spróbuję to Państwu streścić i w miarę rozjaśnić. Zatem jest to Francuz polskiego pochodzenia, mieszka w Paryżu i od czasu do czasu przyjeżdża do Polski, żeby sobie pomuzykować. I teraz tak, 26 kwietnia tego roku ukazuje się epka polskiego duetu, który się nazywa Ziela. 25 kwietnia, dzień wcześniej, ukazuje się epka właśnie Johna Mitko, a 24 kwietnia ukazuje się epka koncertowa, muzyka artysty, który jest bardzo mocno związany z Trójką, którego za chwilkę Państwo usłyszą, który i na swojej, i na jego, i na ich epce się udziela. Czyli jest to postać, która wszystkie te wydawnictwa w jakiś sposób sobą, swoją osobą wiąże. No i to jest ten artysta. Oglądasz wannie stare filmy i słuchasz w kółko jednej płyty. Lubisz to, co znasz i masz zupełnie tak jak ja. Wieczorem szkoda dnia, by zasnąć, za to nie wstajesz przed dwunastą. Znajdziesz przecież czas, masz plan na przyszłych parę lat. Tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja. Nowe pomysły, nie ma świętości, kiedy krzyczysz. Kto to zniesie tak jak ja? Wiesz przecież skąd to znam. Świat ma wyznawać twoje prawdy. Bardzo nie lubisz nie mieć racji. Mocno wierzysz w to, że jest będzie tak jak chcesz. Tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja. Para Cortez Trio Live, czyli epka, która ukazuje się 24 kwietnia. Cortez jeszcze u Johna Mitko gościnnie jako producent, ten, który śpiewa, gwiżdże, produkuje, gra, czyni cuda, no i jeszcze jako muzyk, no, sesyjny, przy duecie Ziela. 25 John Mitko, 26 Ziela i Cortez 24 kwietnia. Proszę zwrócić uwagę na te epki i na muzykę na nich zamieszczoną. No to teraz z nowej płyty, jeszcze mamy trochę czasu do 19, Stephen Malkmus. Jak mieć piosenki je po prostu celowo, ale pięknie zepsuć. Tak kilka razy mówiłem przy okazji kilku wykonawców jego solowej płyty też, bo to chyba trafne określenie, tak mi się wydaje. Groove Denoid, czyli Stephen Malkmus, kiedyś z zespołu Pavement, no a teraz solo na nowym swoim albumie Love the Door przed chwilą. Proszę Państwa, proszę odwiedzać i dotować w ten sposób swoją obecnością, przede wszystkim mentalną, ale nie tylko. Wymierną również małe sklepy płytowe, bo tam jest dużo pięknych duchów, tak mi się wydaje, i za każdym razem, kiedy ja wchodzę do takiego sklepu, to mam wrażenie, że mnóstwo tych duchów gdzieś tam sobie przelatuje. Dlatego wynoszę za każdym razem z każdej wizyty mnóstwo płyt. Record Store Day. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Jeszcze ten, który przyjedzie do Polski na festiwal w tym roku, tu z zespołem Pulp, czyli Jarvis Cocker i The Fear. Taki był początek, taki jest początek płyty This Is Hardcore. Pa, pa.